ennek, és akkor már itt is látszik, ugye, ahogy beszélek, akkor itt is megjelenik a... És hogy tudsz ezzel mondjuk berakni ezért is a jammelés alá mondjuk egy ilyen backing tracket, vagy egy... Hát azt úgy, hogy mondjuk berakod ide a backing trackedet, és akkor az megy. Aha, és akkor az megy. És azt lehet végteleníteni, például, hogy most valamit felvettél az előbb azt a kis sávot, hogyha belemész ebbe a fekete részbe, és itt a vonalzón elkezdett húzni ilyen, lenyomva tartani az egeret, és elkezdett húzni, akkor tudsz kijelölni részt. És ha kijelölsz egy részt, mondjuk azt, amit felvettél, és rámész arra, hogy play, meg benyomod ezt a record melletti loop gombot, akkor amikor beléd ide a sávba és a végére ér, akkor elejéről elkezdik játszani. Tehát akkor ezt így végtelen tudod loopolni ezt a például. Azt a kis egységet. És akkor be lehet tenni már egy, mit tudom én, egy, nem tudom, egy blues kört. Beloopolsz, és akkor folyamatosan megy, és akkor még rá is megszólod. Thank you. Thank you.

Mm-hmm.